اللہ تعالیٰ مگر ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ انسان نمازوں قائم کرے گناہوں سے بچے مگر پھسل جاتا ہے. سب پوری کوشش کی اس کے بعد یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کیوں گناہ ہو گیا, بس ہو گیا نا اب توبہ کر لے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اگر گناہ ہو گیا. ایک ہے مگر میرے شیخ فرماتے تھے ایک گناہ ہونا ہے ایک گناہ جان بوجھ کر کرنا ہے. کہ گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے تو جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے, گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ تو جان بوجھ کے گناہ ہے. ایک ہو جانا ہے, ایک گٹر میں پھسل جانا ہے ایک گٹر میں اپنے آپ کو گرانا ہے. بہت فرق ہے اس میں. انسان مسلمان اپنے آپ کو گراتا نہیں ہے, گر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا استغفروا ربکم, اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگو. انہ کان غفارا, بہت بخشنے والا ہے, بہت ہی کریم ہے, وہ بڑے کریم مالک سے ہمارا پالا پڑا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. بہت پیارے اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک کا نام ہے حلیم. حلیم ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں, ایسے پیارے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ابھی ہم نے گناہ کیا ابھی اللہ کا عذاب آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں, بہت پیارے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اور جو دوست ساتھ آئے اور جو بھی سن بھی رہے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے, ڈھیل دیتے ہیں شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے شاید توبہ, ڈھیل دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں. پھر بالکل ہی بالکل آخری حد کو انسان پہنچ جائے پھر اچھا ڈھیل دینے میں بھی وہ آہستہ آہستہ عذاب بھی آتا رہتا ہے. سب سے بڑا عذاب کوئی بھی گناہ کرتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر, دل بیابان ہو گیا عالم بیابان ہو گیا. یا دل اچھا ہوتا ہے دل کیسے اچھا ہوگا, عورتوں سے بچنے سے دل اچھا ہوگا, نظر بچانے سے, زبان کی حفاظت سے, اچھے اخلاق سے. حدیث شریف قرآن شریف کی جو آیت پڑھی جو اللہ والوں کی نشانی ہے اس کا جز ہے, غور سے سنیے گا. یہ عام مولوی کی بات نہیں ہے, بہت بڑے بزرگوں کی جوتیاں اٹھا کے پیروں کی پیرانے پیر جو ہیں اس وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی تو چلے گئے مگر اپنی ان کی جگہوں پہ دوسری جگہ لوگ آتے رہتے ہیں. عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ پیرانے پیر تھے, بڑے بڑے ولیوں کے سردار, بڑے بڑے علماء کی میٹنگ بیٹھی. فرمایا زمانے کے سب سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ سب لوگوں نے فیصلہ تو نہیں کیا, سب لوگوں نے علماء نے علم کی روشنی میں بتایا کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ادنا سا خادم ہوں. اللہ کا شکر ہے ان کی زیارت کی, ان کی صحبت میں رہا الحمدللہ. مگر صحبت میں رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, کوئی بھی شیخ کی صحبت میں سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان جیسا عمل آ جائے. صرف یہ نہیں کہ ان کی ٹانگیں دبا لیں ان کی بریانیاں کھا لیں, کیونکہ پیروں کے پاس آتی ہیں بریانیاں, بکرے چھترے حزم شریف ملا جی دا ختم شریف, کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اب جو کمانے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں والے ان کو کہیں سکون تو ملا نہیں. فرعون کے پاس کتنی دولت تھی سکون ملا اسے, اور حامان کے پاس کتنی دولت تھی سکون ملا؟ سکون تو اللہ کی یاد میں. اللہ والوں کو سکون ہوتا ہے وہ بڑی بڑی پوسٹ والے آ کے ان کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں. ان کی میں نے خود دیکھا, بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر سائنسدان ایٹم بم بنا لیے, ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کام کرنے والے میرے شیخ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈی ایس پی آ کے کیوں دبا رہے ہیں؟ سکون نہیں ہے نا ان کو کہیں. اللہ والوں کے پاس سکون ملتا ہے. کیوں سکون کیوں ملتا ہے؟ پوری زندگی جوانی اللہ پہ فدا کر دی, اچھے اخلاق سے پیش آئے, معاملات صحیح رہے, اور عظمت دین عزت نفس کے ساتھ کام کیا, کسی ساتھ نہیں پھیلایا, کوئی چندہ نہیں مانگا. علامہ بنوئی رحمۃ اللہ نے کوئی چندہ مانگا؟ مفتی تقوی اسماعیل صاحب نے کوئی ہاتھ پھیلایا کسی کے آگے؟ یہ اللہ والے عزت نفس کے ساتھ کام کرتے ہیں. علم کی دولت ہوتی ہے, یہ کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. اپنا دین کا کام عظمت دین عزت نفس کے ساتھ کرتے ہیں, پیسے لے کے بیان نہیں کرتے. ہم لوگ کوئی پیسے لے کے بیان کھوڑی کرنے آئے. اللہ تعالیٰ نیت بھی صحیح فرما دے, اللہ کے لیے ہم لوگ بیان کرنے, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اپنی رحمت سے, کیونکہ ہم لوگ پیسے لے کے تو بیان نہیں کرتے. یہ تھوڑی پتا تھا. میرے شیخ ایک جگہ تشریف لے گئے حیدرآباد میں, ایک آدمی کے سامنے ایک بیان فرمایا حیدرآباد میں اصلی پیری مریدی کیا ہے, ایک آدمی کے اوپر, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے. ڈھائی گھنٹے کا بیان ہوا ایک آدمی کا. تو ہم لوگ یہ تھوڑی دیکھ رہے کہ یہاں زیادہ لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں. ایک بھی اگر میرے دل میں بات اتر جائے, ہم سب کسی ایک کے دل میں بھی اتر جائے, ہمارا کراچی سے آنا اللہ تعالیٰ وصول فرما لے. ہم اپنے پیسوں پہ اپنی گاڑی کر کے اپنے کھانے پہ سب اپنے خرچے پہ آئے ہیں. آئے کیا ہے؟ بھیجے گئے ہیں, بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے. अम्मी अब्बू की दुआएं लेकर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की, दादा की दुआएं लेकर आया, अपने शेख की दुआएं लेकर आया, उलमाए कराम की दुआएं लेकर आया। माशाल्लाह, दीन का काम किया नहीं जाता, दीन का काम लिया जाता है। और जो है जब बड़ों की दुआएं रहती हैं तो सुकून रहता है, वरना अगर इंसान अकड़ के खुद ही घूमता फिरे बयान करने ना, कोई सुनेगा भी नहीं, उसके असर भी नहीं होगा बयान। सुन रहे हैं मौलाना ज़ाहिद मियां, जो बड़ों की दुआओं से अपने दीन का काम करता है तो उसमें तकब्बुर भी नहीं आता, तवाज़ो रहती है, अपने आप को कमतर समझते हुए बयान करेगा कि खुद मेरा ही हाल क्या, मैं दूसरों को क्या समझाऊं। मगर क्योंकि बड़ों का हुक्म है कि बड़ों की बातें आगे पेश कर दें, सुन्नतों की बातें बता दें, अब हम अमल करना मेरा भी काम है, ऐसे बयान करने वाला भी अमल का मोहताज है, आप सुनने वाले भी, और जो साथ आए हैं आप लोग और जो आप लोग यहां रहते हैं, हम सब हर किसी को अमल करना है। सिर्फ ये नहीं कि मदरसा अनवारुल कुरान में अभी अल्लाह का शौक है बयान हुआ, वो मदरसे वाले अमल करेंगे, और हम लोग क्योंकि मस्जिद में घरों में रहने वाले हैं, अच्छी पोस्टों में, खूब घरों में गाने भी सुने, फिल्में भी देखें, ड्रामे भी देखें, बस वो आलिम अमल करें, तबलीगी भाई अमल करें, खानका वाले अमल करें, हमें नहीं करना। लगत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे लिए, हम सबको अमल करना है, उन जैसी चाल, उन जैसा रफ्तार गुफ्तार हम सबको अपनाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, अशबार आंखें, दर्द भरा दिल, हमारे बाल सुन्नत के मुताबिक हो, गालों में दाढ़ी हो, हर मुसलमान के ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ हर मुसलमान का स्ट्रक्चर, मूछें साफ हो, मूछ कटा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, एक मुट्ठी दाढ़ी, एक मुट्ठी यहां से रखना क्योंकि वक्त कम है, एक मुट्ठी यहां से, एक मुट्ठी यहां से, ये एक मुट्ठी रखना, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना, ये बेबी बियर्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में, मिस्टरों को जब तक टर ना मिले उनको मजा नहीं आता, मेरे शेख फरमाते थे मिस्टरों को जब तक टर ना मिले उनको मजा नहीं आता, आफ्टर बैरिस्टर डॉक्टर सब में टर लगा हुआ है आफ्टर मगरिब एंड आफ्टर ईशा, जो तीनों कुल तीन तीन दफा पढ़ लेगा, मेरे शेख फरमाते थे। और मेरे शेख ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काले जादू से, सहर से, असरात से सबसे हिफाजत रहेगी, तीन तीन कुल कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल औजु बिरब्बिल फलक, कुल औजु बिरब्बिन नास पढ़ लें, ये आमिलों के चक्करों को छोड़ दें, आमिल कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, आमिलों की नजर अपने अमल में चली जाती है और वो शरीयत का लिहाज भी नहीं रखते, अक्सर आमिल जो हैं वो पैसों के चक्करों में रहते हैं और शरीयत का हुक्म तोड़ के औरत को सामने बिठा के दम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म तोड़ के वजीफा कितने भी कर ले कोई असर होगा उसमें, कैसे असर होता है? सहाबा कराम को तो अमल हो रहा है, अमल हुक्म हो रहा है कि पर्दे के पीछे से बात करो, और ये गलत पीर बना बैठा हुआ है औरतों को सामने भर के बैठ के दम कर रहा है कि मेरी सफेद दाढ़ी हो गई, सफेद दाढ़ी आप क्या सहाबा कराम से नाऊज़ बिल्ला बढ़ गए? सहाबा कराम तो पर्दा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, आप बोलते हैं सफेद दाढ़ी से क्या होता है? नफ्स ने, हाँ नफ्स का सफेद दाढ़ी होता है, माशाल्लाह मुबारक है, उम्र गुजारी तजर्बा हो गया, और जो अल्लाह वाले होते हैं सफेद दाढ़ी वकार है, मोमिन का वकार है, ये सब फजाइल हैं सफेद दाढ़ी वालों के, मगर ये नफ्स पे भरोसा नहीं करना किसी को, चाहे 100 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, मेरे शेख फरमाते हैं नफ्स की दाढ़ी हमेशा काली रहती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान क्या बात शुरू हुई थी, अखलाक पे कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी कि अल्लाह वालों की मकबूल बंदों की निशानी होती है कि गुस्से को पी जाते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई वज़्ज़राई, जब वो खर्च करते हैं, जब तंगी होती है जब भी खर्च करते हैं, और जब अल्लाह ताला खूब माल देते हैं जब भी खर्च करते हैं, ये नहीं कि अगर जैसे इमाम साहब हैं या और कोई ठेले चलाने वाला है, रक्शा चलाने वाला कितना कमाता है, कितना भी कमाता है, मगर वो अल्लाह के रस्ते में खर्च भी करे, 1 रुपया तो दे सकता है, 10 रुपये तो दे सकता है, अल्लाह ताला जो 1 लाख को कबूल कर सकते हैं वो 1 रुपये को भी कबूल कर सकते हैं, अल्लाह के रस्ते में जरूर देना चाहिए, सदकों से सदका देने से बलाएं टलती हैं। कहां देंगे? मदरसे में दें, मस्जिद में दें, इमाम साहब को दे दें, चुपके से इमाम साहब को दे दें, मुअज्जिन साहब को दे दें, ताकि वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। मैंने कोई इमाम साहब से कोई फोन पे बात नहीं की है मैं आपके साइड लूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना मुअज्जिन साहब से बात की है, वैसे ही बता रहा हूं। और बुजुर्गों के काम हो रहे हैं नशर व इशाअत में, अभी हजरत वाला की किताबें तकसीम होंगी, पूरी दुनिया में मुफ्त तकसीम हो रही है, अभी आप पढ़िएगा मेरे शेख की किताबें, आप लोगों के पास होंगी भी और ले लीजिए, हम लेकर आए, सिंधी में भी हैं, इंग्लिश में भी है, हर जबान में है, उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, मस्जिद की तामीर पैसा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ रुपये लगाएं, 1 रुपया भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं, अल्लाह वालों की मकबूल बंदों की निशानी है, ऐसी नहीं हर कोई पीर बना बैठा है, मगर निशानियां तो देखें क्या वो अल्लाह वाले झुक के चलते हैं और अकड़ नहीं होती, नजर बचाने वाले होते हैं, गुस्से को पीने वाले होते हैं, हर मुसलमान से बल्कि हर काफिर से भी, गैर मोमिन से भी अच्छे अखलाक से मिलते हैं, शायद वो उसके दिल में वो इस्लाम की तरफ आ जाए, वह उसके कुफर से नफरत करते हैं, काफिर से नफरत नहीं करते, ये अल्लाह वालों की खास बात होती है, وہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر داڑھی کا مسئلہ بتائیں گے بھی تو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے نیت سے بتائیں گے, اور بتانا ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری امت جو ہے داڑھی منڈا رہی ہے, کبیرہ گناہ میں ملوث ہے, تو اللہ والے ان کے غلام آ کے بتا دیتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے داڑھی ایک مٹھی رکھ لینی چاہیے, ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے, کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجتی تھی, اتنی عمر ہو گئی اب تو ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, میرے شیخ کا شعر ہے, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. اور جس کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہو, تصویریں کھنچ رہی ہوں, بے عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوں, تو وہ اس کو سکون کیسے ملے گا؟ صرف وظیفوں سے سکون مل جائے گا کیا؟ صرف ذکر سے سکون مل جائے گا؟ نہیں. ذکر کامل جب ہوگا, جب یہ بجلی لائٹ کب جلتی ہے, جب مثبت تار بھی آئے اور منفی تار بھی آئے, پازیٹو تار بھی آئے نیگیٹو تار بھی آئے, تو ذکر تہجد اشراق اوابین تو ہم نے کر لیا, اس کے ساتھ نیگیٹو تار منفی تار بھی لگائیں گے ہم لوگ کہ عورتوں سے نظروں کو بچانا ہے, ویڈیو گیمز سے بچنا ہے, فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ پہ اور موبائلز پہ جو تصویریں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے بچنا ہے. اللہ کی نافرمانی والے کام ہے, چھوٹی نافرمانی. رضوان من اللہ اکبر, جب اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا خوش کرنا بہت بڑا ہے تو اللہ کو تھوڑا سا ناراض کرنا. کیونکہ ہم لوگ سچی توبہ اگر کر لیں, اللہ سچی توبہ کیسے کریں گے؟ چار شرطوں کے ساتھ. یا اللہ میں توبہ, اس چار شرطیں کیا ہیں؟ اس گناہ سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا, اب نماز کبھی قضا نہیں کرنی ہے, فجر کی نماز روزانہ میں قضا کر رہا ہوں, روزانہ میں دیر سے آ رہا ہوں, اب میں نے ارادہ کر لیا ہے الارم لگاؤں گا, بیوی سے کہہ کے سوؤں گا, بھائی سے کہہ کے سوؤں گا, امی سے کہہ کے سوؤں گا کہ امی مجھے فجر میں اٹھا دیں. بہت غفلت ہو چکی. فجر چھوڑے گا جو شخص, اس کے دن میں کیا برکت ہوگی, پورا دن اس کا جو ہے وہ خراب گزرے گا. چھوٹ جائے کبھی چار پانچ مہینے میں الگ بات ہے, مگر روزانہ آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں, روزانہ اشراق کے وقت اٹھ رہے ہیں, روزانہ غفلت ہو رہی ہے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. پانچ نمازیں جو فرض ہیں اس کو بھی ہم وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں. بیان کرنے میں آگے آگے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, میں فجر کی نماز میں سستی مارے, میں بہت تھکا ہوا تھا, یہ تو صرف بہانہ ہے. مفتی صاحب سے پوچھیں گے تھکن کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ؟ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے. تو جو ہے چار شرطیں ہیں توبہ کی. پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو. تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اب اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. ارادہ کر لے اب گانے نہیں سننا, ارادہ کر لے اب داڑھی صاف نہیں کروانی ہے, ارادہ کر لے اب گانے نہیں سننے, اور نامحرم عورتوں سے پردہ کرنا ہے. بیوی کی بہن سالی جسے کہتے ہیں, بولتے ہیں آدھی گھر والی, اس سے پردہ ہے. خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں اور بھابھی سے پردہ ہے. بیوی شوہر کی جو بیوی ہوتی ہے بھابھی, اس سے پردہ ہے, شریعت نے پردہ رکھا ہے. اگر ہم اس سے پردہ نہیں کریں گے تو ہمارے انوارات جو ہم نے کمائے تو سب ضائع ہو رہے ہیں. کیوں پردہ کرنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ کالی کملی والے کا فرمان ہے, جن کی نعتوں پہ ہم لوگ جھومتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیور تو گویا موت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی, میرے عزیز و دوستوں بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیور موت ہے, تو بھابھی بھی موت ہو گئی. اس لیے بھابھی سے بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے؟ گھر میں بھابھی ہے, چار بھابھیاں رہتی ہیں, دو بھابھی ہیں, ایک ہی گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, تو جب گھر جائیں وہ باورچی خانے میں کام کر رہی ہے, نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے آئیں. ان سے فری مت ہوں, ان سے تنہائیوں میں گپے مت کریں لگائیں. بھاری آواز کر کے پردے کے پیچھے سے بات ضروری کر سکتے ہیں, مگر تنہائی نہیں ہونی چاہیے بھابھی کے ساتھ. انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا کام ہے گرمی اور روشنی. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گرمی اور روشنی, یعنی عمل کی گرمی اور روشنی, ذکر کی روشنی, تلاوت کی روشنی, گناہوں سے بچنے کی روشنی. اور جو مرد ہو کے جو نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ ہیلے بہانے. یہ ہو گیا, ارے دل صاف ہے, نظر پاک ہے, یہ ہیلے بہانے. ہیلے بہانے, شریعت نے حکم دے دیا بھابھی سے پردہ کرنا ہے, یہ بہانے کر رہے ہیں کہ دل پاک ہے, نظر پاک ہے. ارے بھائی مفتی آنے کا نام سے پوچھیں, پردہ رکھا ہے تو آپ کا دل کتنا ہی صاف ہو, آپ کو پردہ کرنا ہے. ہمیں بھی, مجھے بھی کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے. ماسی سے بھی پردہ ہے, نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے رنگ بخشا. حضرت والا فرماتے ہیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. میرے شیخ کی ناشی کے کچھ اشعار ہیں, وہ ہر جگہ سنا دیتا ہوں. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں, نعت شریف سن بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, مگر اس میں شریعت کے خلاف الفاظ نہ ہوں, عورت نہ ہو, ڈھول ڈھڑپا نہ ہو, اور پیچھے جو ہو ہو کی آوازیں آتی ہیں یہ بھی مفتیان کرام نے منع لکھا ہے, پیچھے سے ہو ہو لوگ نکالنے آوازیں ڈھول کی آواز سے مشابہت ہو جاتی ہے. بھلا جان کیا جا مومنائے عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. اللہ والے جب مستانہ چال مدینہ منورہ میں چلتے ہیں اور دنیاوی شراب اس کا مزہ کیا جانے, یہ مطلب ہے اس کا. یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرمائے کہ کالی کملی والے کا شہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. جب ہم صلوات والسلام جالی مبارک کے سامنے پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. یہاں سے جب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, جب مسجد میں داخل ہوں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, نویت سنت الاعتکاف, اعتکاف کی نیت کر لیں, ہمیں صلاۃ والسلام کا ثواب یہی مل جائے گا. تو یہاں سے جب پڑھیں گے یہاں سے فرشتے ہمیں وہاں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت پیارے اللہ تعالیٰ ہیں, اتنی ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں, ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ شاید اب یہ توبہ کر لیں, شاید توبہ کر لیں. اور فرماتے ہیں بہت پیارا شعر ہے, اگر اس پہ کوئی عمل کر لے نا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. سنیے گا. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں, وی سی آر میں, فلموں میں, یہودیوں کے طریقوں میں, کافروں کے طریقوں میں, اپنی شادی بیاہ میں کافروں کے طریقے, ڈھول ڈھرپا, مائیوں مہندی, صحرا بندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. نہیں, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ کے, شادی ہوگی شادی ہوگی سادی ہوگی, ان اعظم النکاح ہی برکتن ایسر معونہ, سادگی کے ساتھ ہو, کم خرچ ہو. عمل کریں گے تو پتہ چلے گا نا, پھر مزہ آئے گا. عمل کریں گے پورا خاندان خلاف ہو جائے گا, اس وقت ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے, خاندان والوں کو ساتھ تھوڑی دینا ہے, خاندان والوں کو خوش کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. السلام علیکم. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوتی ہے. مطلب جو ہے انسان بستی میں کوئی نیک لوگ رہتے ہیں, کوئی اللہ والے رہتے ہیں اور جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور میرے شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالی نے, کہ جب تم سفر کرے ہو ٹنڈو جام وغیرہ, دو تین گاؤں کا ہمارا سفر ہے, تو سفر اس نیت سے کرنا کہ وہاں کے اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوں گی, نیک لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی, کیونکہ مسجد میں تو نیک لوگ ہی آئیں گے نا, آپ لوگ سب نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ. بس تکرار کی نیت سے, ریپیٹ کی نیت سے باتوں کو بتا دینا, کیونکہ بار بار بتانے سے عمل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. جب بار بار ہم سنیں گے حیال الصلاح, روزانہ سنتے ہیں نا بھائی, اللہ تعالیٰ روزانہ بھائی, روزانہ ہر وقت ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, تاکہ ہمیں دل میں اتر جائے کہ انعام یافتہ بندوں کو ڈھونڈنا ہی ہے ہم لوگوں کو. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے ساتھ شامل فرما لے. تو بھائی کبھی ڈھونڈا ہم نے انعام یافتہ بندے کہاں ہیں؟ اور انعام یافتہ بندوں کی نشانی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب تنگی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں, جب خوب فراوانی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں, اور آگے کیا پیاری نشانی ہے سبحان اللہ. واقعی انعام یافتہ ہی بندے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, والکاظمین غیظ, غصہ آئے تو اس کو پی جاتے ہیں. 7:10 پہ یہاں سے چلتے ہیں, کہاں ہے نظامانی؟ ماشاء اللہ, کیونکہ ابھی ہمیں باخر خان نظامانی جانا ہے. ٹھیک ہے بھائی, 7:10 پہ انشاءاللہ چلیں گے. پرچہ دے کے بھاگ گئے کیونکہ ان کو ڈانٹ پٹ جاتی ہے, بھائی ابھی تو بیان شروع ہوا ہے, اب اس بستی میں ہم لوگ آئے بات مکمل بھی نہیں ہوئی, بول رہے 7:10 پہ چلنا, بات تو کم از کم مکمل ہو جائے. صرف یہ تھوڑی کہ بس یوں بیان کر کے چلے آئیں گے, بلکہ کچھ نہ کچھ تو انسان مطلب بات مکمل کرے. تو ہے نا, آپ بھی صحیح بات ہے فرما رہے. تو جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, کظم غیظ کا لفظ آیا ہے, پرچہ دے کے بھاگ گئے ہیں. تو جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اس میں یہ نہیں لفظ آیا کہ جو ختم معدوم کر دیتے ہیں, ولا عادمین غیظ, کہ اپنے غصے کو جو بالکل ہی معدوم ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک شخص نے لکھا حضرت والا کو, حضرت والا آپ دعا فرما دیجیے حرام خواہشات ہی نہ رہیں. ارے بھائی خواہشات نہیں حرام, جو خواہشات ہی نہیں رہیں گی تو پھر بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو جائز حق ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ خواہشات رکھی ہیں مگر حلال جگہ پہ اس کو استعمال کریں, حرام پہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جس کی اور جس کو نہیں دی جب مجھے حلال, حضرت والا کا شعر ہے, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں, یعنی شراب یعنی بیوی, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں, کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں, چھپ چھپ کے میں حسینوں کو کیوں تاکوں, کیوں دیکھوں؟ اس لیے تو جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو خواہشات رہیں, پھر ان کو دبانے کا نام اسی کا, ونہ النفس عن الہوا, حرام خواہشات کو جو لوگ دبا لیتے ہیں, تقاضے ہوں ان کو دبا لیں, جنت کا راستہ بہت آسان, مگر وہی دبانے کے لیے, تقاضے دبانا مشکل ہے, اس کے لیے صحبت اہل اللہ, کیونکہ وہ رحمتی لوگ ہوتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت اور ذکر کا اہتمام, ذکر مگر شیخ سے پوچھ کے, اتنا ذکر کر لینا, اتنے مراقبے کر لینا, سارے مجموعہ وظائف پڑھ ڈالیں, سارے مفتی ذکی اسماعیل صاحب کے اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے وظیفے پڑھ رہے ہیں, سب جو کتاب مل رہی ہے, یہ بھی بڑے عالم ہیں, یہ بھی بڑے عالم تو ہیں, انہیں وظیفے لکھ دیے, مگر پوچھ تو لیں بھائی ہماری صحت کیسی ہے, چھ گھنٹے نیند پوری ہوتی ہے ہماری, غصہ تو زیادہ نہیں آتا, چڑچڑا پن تو نہیں آتا, اللہم انی اسالک الصحہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, مراد نبوت ہے, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا, والعفت پاک دامنی کا, اور آخر میں کیا ہے, حسن الخلق اچھے اخلاق کا. تو جب انسان زیادہ دیکھیے میرے شیخ فرماتے ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے, ماجون ہلچل اور ماجون وغیرہ میں اثر ہوتا ہے, ایسی نام لے دیے, بہت سارے ماجون ہوتے ہیں اور چہار مغز ہوتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے, اور شہد میں اثر ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں ماشاءاللہ قوت آتی ہے, کاجو میں اثر ہوتا ہے, بادام میں اثر ہوتا ہے, اور کیسی ایسی کیپسول آتی ہیں وٹامنس کی, اس میں اثر ہوتا ہے, اللہ کے نام میں اثر نہیں ہوگا, اللہ کا نام جتنا چاہیں نہیں, مشورہ کر کے لیجیے, شیخ بناتے ہوئے, میں شیخ فرماتے ہیں پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے, مشیر بنا لو اہل حق, مشائخ کو مشیر بنا لیجئے, مشائخ نہیں ملتے ان کے غلاموں کو مشیر بنا لیں, جن پہ علماء کرام کا بھروسہ ہو, جب اللہ والے ملیں گے ہم ان سے تعلق جوڑ لیں گے, ان کے غلاموں کو ہی, حکیم جب بڑے حکیم حکیم سعید نہیں ملیں گے تو کیا ہم اپنے علاج ہی نہیں کرائیں گے کیا؟ یا اپنے یہیں کے ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان کے حکیموں سے علاج کرا لیں گے نا بھائی, یہاں کے یہیں کے ڈاکٹروں سے ہمارا کم از کم علاج ہو جائے, تو علاج کرانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے من کف غضبہ, جو اپنے غصے کو پی جائے, کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ, قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے ہٹا لیں گے, غصہ ہٹا لیں گے, کتنی بڑی بات ہے, ہم لوگوں کی خطاؤں کو یہاں معاف کریں, اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اور غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی بات اتار دے, غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے. ایلوا ایک ایسی دوائی ہوتی ہے, دور سے اگر کوئی کوٹ رہا ہو دور سے تو یہاں تک اس کی بدبو آئے گی, ذرا سا بھی شہد میں ملا دیں تو کڑوا ہو جاتا ہے شہد. تو ایمان والے ہم لوگ کہلاتے ہیں, لوگ بولتے ہیں بڑے ایمان والے, مگر بیوی کے ساتھ ہر وقت غصہ, ہر وقت طنز, اس نے بیچاری ناشتہ بنا کے رکھا, اس نے پراٹھا بنا کے رکھا اور غصہ نہیں کیا مگر ناراض ہو کے چلا گیا, اتنی محنت سے بیچاری بنایا, اتنی محنت سے اس نے کیا اور غصہ کر کے میں نہیں کھا رہا, یہ تو غصہ ہے, یہ تکبر کی علامت ہے, اس کا علاج کرانا چاہیے. اور اگر اس نے کھانا باہر رکھ دیا فریج سے باہر اور بےچارا کھانا خراب ہو گیا, بچوں کی پرورش میں لگ گئی, تو حضرت والا فرماتے ہیں معاف کرو بھائی, معاف کر کے چلتے رہو, ہر وقت لڑائی جھگڑا نوک جھونک صحیح بات نہیں ہے, بیوی کرے تو کرے, شوہر کو نہیں کرنی چاہیے, معاف کرے وہ سوچے میں نے ایک مینا پال رکھی ہے, بولے آ رہی ہے وہ. اگر وہ گالی بھی دے رہی ہے تو اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دے, میٹھی میٹھی گالیاں نکلیں گی, میرے شیخ فرماتے ہیں ان شاء اللہ میٹھی میٹھی گالیاں نکلیں گی, وہ بولے گی عجیب ماشاء اللہ مولوی ملا ہے مجھے, عجیب مولوی ہے, میٹھا میٹھا مولوی ہے, میں اتنی کہتی رہتی ہوں کچھ بولتا ہی نہیں ہے ظالم, اور مسکراتا رہتا ہے, اور پھر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں بھائی, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی چپ ہو کے بیٹھ جائیں, بولے گی شوہر مجھ سے ناراض ہے. ہمارے حضرت والا اپنی اہلیہ کا بہت خیال رکھتے تھے, بہت زیادہ, اور اللہ والا ہوتا ہی وہی ہے جو نظر بھی بچائے اہلیہ کا بھی خیال رکھے, وزیر داخلہ ہے ہماری بھائی, وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. میرے شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داور قاتم علی عجیب باتیں فرمایا تھے, اپنی تمہیں گاڑی کا خیال خوب ہے, اپنے کپڑوں کا بڑا خیال ہے, بیوی ذرا سا کہتے ڈینٹسٹ کو دکھانا ہے, ابھی ٹائم نہیں میرے پاس, بہت تھکا ہوں, اپنے لیے ٹائم نکل آئیں گے, خوب ڈینٹسٹ کے پاس بھاگے جائیں گے بھاگے جائیں گے, اور بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرے فکر نہیں ہے اس کی, جب اس کو شادی کیوں کی ہے, شادی کی ہے تو اس کے ساتھ اس کے خیال بھی رکھنا چاہیے. عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں, بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا جاتی ہیں, وہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. 7-10 کا انہوں نے ٹائم لکھ دیا ہے, ان کا بھی دھیان کہیں اور ہے, بیان کی طرف تو ہے نہیں. آپ کا دھیان بیان کی طرف رکھیں نا, یہ باتیں کیا میرے لیے ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں, آپ کے لیے بھی تو ہیں. ہم اتنی دور سے آئے, آپ باخر خان نظامانی میں رہتے ہیں, آپ صرف بیان رکھوانے کی فکر ہے. کیا ان سب باتوں پہ عمل ہے جو بتا رہا ہوں؟ یہ صرف میں ممبر سے بیان کروں اور چلے آؤں؟ ہمیں عمل بھی تو کرنا ہے. میرے شیخ عجیب بات فرما رہے ہیں, ابھی ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ مسجد سے تعلق رکھنے والے, تبلیغ سے, مدرسے سے, مسجد میں آنے والے ہی لوگ ہیں, تو فرماتے ہیں میں اور آپ عمل نہیں کریں تو کون کرے گا بھائی ان باتوں پر؟ صرف سن سن کے سنی ہو گئے. ہمیں تو عمل کرنا ہے, ہمیں ہی تو شرعی پردہ کرنا ہے, ہمیں ہی تو ایسی مجالس کا بائیکاٹ کرنا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. مکس گیدرنگ ہے, مائیوں ہیں, مہندی ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہیں, ہم نہیں جائیں گے ایسی مجلس میں. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمیں شرکت جائز نہیں ہے. اب اس سے بڑا اور کون سا فتویٰ لایا جائے گا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے, مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ, اس زمانے کے اتنے بڑے اللہ والے شہید کر دیے گئے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آپ کے مسائل ان کا حل آتا ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی تقریب میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جہاں تصویریں کھینچ رہی ہوں, مووی بن رہی ہوں. آپ کے مسائل ان کا حل میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ابھی عرض کیا تھا مدرسے میں, بولتے ہیں ہماری مووی نہ بنانا. آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں وہاں پہ؟ کہیں اللہ کا عذاب برس رہا ہو ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے کیا؟ ماں بدتمیزی نہیں کریں گے, اخلاق وہاں بھی رہے ہیں. میری بہن آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ کو بہت مبارک ہو, فون کر دے, میسج کر دے. آج تو بہت آسان ہے, آج کل شادی کے بعد مل لیں, شادی سے پہلے مل لیں. ماں ہال کے اندر جہاں مکس گیدرنگ کے گانے چل رہے ہیں, سالی, بھابھی, خالہ زاد, تایا زاد, چچا زاد سب مکس بیٹھے ہوئے, اور ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, وہاں جا کے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. من کثر سواد قوم فہو منہم, حدیث شریف میں آتا ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم نے تو نافرمانوں کی تعداد بڑھا دی. خاندان والے زیادہ ہیں, ہمارے ماں باپ سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے, ہمارے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی. یہ اعتدال اللہ والے سکھاتے ہیں. اعتدال آ ہی نہیں سکتا بغیر صحبت اہل اللہ کے, ورنہ انسان اشراق اور اوابین میں لگے رہے گا. بیوی بیچاری تڑپ رہی ہے درد سے اور یہ اشراق پڑ رہا ہے. اشراق پڑنا جائز تھوڑی ہے, بیوی کو جا کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اس کو. یہ اعتدال اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا, ورنہ اپنی عبادتوں میں ناز ہوگا. میرے شیخ فرماتے ہیں شیطان نے بھی بہت عبادت کی تھی. عبادت کرنی چاہیے مگر ایک لمٹ کے اندر, اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے, اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے, جس پہ قائم بھی رہ سکیں. منع نہیں عبادت کرنی چاہیے, عبادت سے زیادہ ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ عبادت کا نور کہیں چھن نہ جائے. فرائض, واجبات, سنت موقع کا اہتمام, اور پھر اخلاق اچھے اور معاملات اچھے. مالی معاملات ہمارے خراب, اللہ تعالیٰ میرے بھی اور ہم سب کے مالی معاملات لکھ لکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اگر ہم مر گئے تو کچھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کتنا قرضہ ہے, کس سے لیا ہوا ہے, کس کو دینا ہے, اور مالی معاملات خراب ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں رفیق آپ میرے ساتھ آئیں, مالی معاملات ہم اپنے سب صحیح رکھیں بھائی. صرف داڑھی رکھ لینا اور بیان کر لینا یہ تو سب لوگ ہی کر لیں گے, کتاب بھی پڑھ لیں گے, مگر وہی چیز, یہ چیزیں آتی ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے. تنہا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. دین پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, مگر سچوں کی صحبت سے بہت آسان ہو جاتا ہے. فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں لکھا ہے, کسی اللہ والے کو تلاش کرنے میں کوشش کر, سعی کر, اور جب وہ مجھے مل جائے, جب وہ تمہیں اللہ والا مل جائے. اور اس میں یہ بھی نشانی لکھی ہے, اوپر اس لیے بیٹھ رہا ہوں کچھ لوگ نظر نہیں آتے, اوپر بیٹھنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا, قیمت تو اللہ کی خوش ہونے سے لگتی ہے. جس سے اللہ تعالیٰ خوش, جو اللہ تعالیٰ کو, جس نے اللہ کو خوش کیا ہوا اس کی قیمت ہے. کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں, اس میں لکھا ہے اللہ والوں کی نشانی لکھی ہے فضائل تبلیغ میں. اللہ والا کون ہے؟ لکھا ہے جو اتباع سنت اور شریعت کرتا ہے. سبحان اللہ, جو سنت پہ چلتا ہے وہ اللہ والا ہے. جو پلیٹ کو صاف کر لیتا ہے, جو دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا ہے, جو بیت الخلاء سنت کے مطابق جاتا ہے, اور جو توازوں سے ملتا ہے, جس کے تکبر نہیں ہوتی, جو عورتوں سے پردہ کرتا ہے, یہ نشانی ہے اللہ والوں. تو بہرحال جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, تو غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسا شہد جو ہے, ایلوا جو ہے شہد کو کڑوا کر دیتا ہے. اب اس کا علاج بھی بتایا میرے شیخ نے, صرف نہیں حدیث شریف سنا کے, بلکہ حدیث شریف سے بھی علاج ہے, بزرگوں نے طریقے بھی بتائے ہیں. غصے کا کیا علاج ہے؟ غصہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, سبحان اللہ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. بزرگوں نے, میرے شیخ نے اس کی حکمت لکھی ہے, زمین کے اندر توازو ہے. غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, تو شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے. تو جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے, غصہ آ رہا ہے بہت, بیوی پہ غصہ آ رہا ہے, امی ابو پہ غصہ آ رہا ہے, بھائی پہ غصہ آ رہا ہے, کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. بیٹھے تو لیٹ جائیں, غصے ہوگا غصے جب یہ لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب غصے میں یہ ہوتا ہے غصے کے بعد پھر وہ مارے گا بھی اس کو غصہ آنے کے بعد بغض آ گیا کینہ آ گیا انتقام کا جذبہ پیدا ہوا اب دل جائے گا ایک چماٹا لگاؤں اور غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں بیوی پہ آئے گا شاگردوں پہ آئے گا اپنے سے کمزور پہ آئے گا جو بڑی پوسٹ کا ہوگا کبھی اس پہ غصہ نہیں آئے گا جس کے پانچ چھ اسٹار لگے ہوں اس پہ کبھی غصہ نہیں آئے گا کسٹم والوں پہ کبھی غصہ نہیں آئے گا ٹیکس لینے والوں پہ کبھی غصہ نہیں آئے گا غصہ ہمیشہ بیوی پہ آئے گا دفتر کا غصہ دکان کا غصہ بیوی پہ نکالیں گے ارے اللہ کی بندی ہے معاف کرنا چاہیے آدھی عقل کی ہے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کریں اس پہ وعاشروہن بالمعروف جو اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں سے ہی بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور دو حدیث شریف بہت ہی پیاری ہیں مجھے اس پہ بڑا مزہ آ رہا ہے میں نے اپنے شیخ سے سنی التودد الی الناس نصف العقل لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے دل نہیں چاہ رہا بیوی نے ناک میں دم کر دیا ہے برے اخلاق ہیں اس کے مگر بتکلف محبت کریں گے تو شادی ہو گئی بچے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنی عمر گزر گئی اللہ کے لیے معاف کریں گے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے ایسے اخلاق سے پیش آئیں گے وہ بولے کہ ہاں بھائی مولویوں سے شادی کرنی چاہیے بسم اللہ بہت سنوں کو پتہ نہیں ہوتا بولنے کمال ہنس رہے تھے ممبر سے یہ ہنسنا یہ والا ہنسنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی پھر میرے شیخ نے فرمایا آپ بتائیے کیا بیوی کے ساتھ نہیں ہنستے آپ لوگ بچوں کے ساتھ نہیں ہنستے گا اور ایک دفعہ مفتی اعظم پاکستان کا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن قاتم عالیہ کا بیان ہوا اشرف المدارس مدرسے میں جوہر میں گلستان جوہر کراچی میں تو انہوں نے اتنا طلبہ کو ہنسایا کہ باہر تک ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں یہ غفلت والی ہنسی تھوڑی ہے غفلت والی ہنسی وہ ہے جو ہمیں وی سی آر کے سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے کسی غیبت کے سامنے کر کے ہنس رہے ہوں نیک لوگوں میں ہنسنا برا نہیں ہے اس پہ پوری مزاح پہ ایک کتاب ہے غفلت والی ہنسی وہ ہوتی ہے جیسے کیونکہ اس زمانے میں ہائے بزرگوں نے مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ بہت ہنساتے تھے اپنے بیان کے اندر کتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ اور جنت البقیع میں آرام فرمائے ان کی قبر بھی دیکھیے صحابہ ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان میں آرام فرمائے وہ فرماتے تھے اذا ہنسیتا فقط فسیتا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا ان کے پاس کسی عورت نے فون کیا کہ آپ کون بول رہے ہیں انہوں نے کہا میں عاشق بول رہا ہوں مفتی کو یہ تھوڑی بولے گا میں مفتی عاشق بول رہا ہوں اس عورت نے فوراً فون رکھ دیا تو عاشق صاحب بول رہے ہیں انہوں نے خود ہی واقعہ سنایا میرے شیخ کو بتائیے جزاک اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں 7:10 ہو گئے اب بات پوری ہوئی نہیں بس مختصر کرتا ہوں یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں بولتے ہیں آپ مختصر کرتے کرتے بھی ماشاءاللہ وقت لے لیتے ہیں ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہاں سے ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے اور مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ بالکل باریک کر لی جائیں قینچی سے مشین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا صحیح حدیث شریف ہے شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 میں قینچی سے مشین سے باریک کر لیں بڑے بڑے صحابہ اجلے صحابہ کرام کی مونچھیں جو صاف تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو تھی مونچھیں بڑی نہیں تھی سبالتین بڑے تھے تاکہ جہاد کے لیے کافروں پر روک پڑے اس لیے مونچھیں صاف کر لینی چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور داڑھی ایک مٹھی کر لینی چاہیے جب رکھ لیے تو ایک مٹھی کر لیں نہیں رکھی تو ہمت کر کے رکھ لیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت قبر کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا نہ بیوی نہ بچے نہ خاندان والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہی کام آئے گا یہی چیزیں کام آنے والی ہیں ایک مٹھی رکھنی چاہیے ایک مٹھی کے بعد پھر قطروا سکتے ہیں اور یہ بتاتے تھے میرے شیخ ٹخنے کھول کے رکھیں بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار یہ ٹخنے کہلاتے ہیں اس سے دو انگل زیادہ کر لیں بس یہ عام لوگوں کے لیے اور جو اور تقویٰ سے رہنا چاہتے ہیں چار انگل زیادہ کر لیں آدھی پنڈی تک رہیں گے کھڑے ہوں چل رہے ہوں بیٹھے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں موزے ابھی میں لے کر آیا ہوں پہنے نہیں موزے پہن لیں چاہے موزے گردن تک سلوا لیں کوئی بات نہیں یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے 24 دفتر جا رہے ہیں اپنے کاروبار میں گھر کے اندر ہیں ٹخنے کھولے رکھنے چاہیے ورنہ یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا اور جو لڑکوں سے گناہ کرنے والی جو قوم تھی ان کی یہی دو عادتیں تھیں یہ میرے شیخ نے عجیب بات بتائی وہ داڑھی صاف کرواتے تھے تاکہ لڑکوں سے گناہ کر سکیں اور ٹخنے وہ چھپاتے تھے اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ حضرت والا نے من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا ٹخنے کھولنے اللہ کے لیے کبیرہ گناہ ہے بے لذت گناہ ہے بے لذت اور تکبر کی علامت ہے نہیں ہمارے اندر تکبر نہیں اگر تکبر نہیں ہوتا تو آپ اٹھا لیتے بھیا میرے دوست و بزرگو ذرا اپنے دل سے ٹھنڈے دل سے پوچھو رات کو سوتے وقت سوچیں کہ ٹخنے کیوں چھپاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ٹخنے کھولو اور ہم ٹخنے چھپا رہے ہیں ذرا سا کوئی بڑی پوسٹ کا آ گیا انٹرویو دینے کا ہے پینٹ پہن کے چلے ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہننی جائز ہے مگر اس میں ٹخنے چھپا کے جا رہے ہیں بھائی موزے پہن لیں میچنگ کے پینٹ کاٹ دیجئے اس کو برا بھی لگے گا باس کو آپ کے مینیجر کو برا بھی نہیں لگے گا اب برا لگتا ہے تو لگنے دیں صحابہ کرام نے کسی کی پرواہ تھوڑی کی انہوں نے ٹخنے کھول کے رکھے نوالا گر گیا اٹھا کے کھا لیا کہ ہم ان حماقہ کے لیے ان بیوقوفوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں انہوں نے پلیٹ چاٹنے کی سنت ادا کی انہوں نے ہم کیوں یہ سنتوں کو چھوڑ دیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لیں امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں نہ پھر جمیں رستہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مزہ ہے لوگ تو اس میں جانے پیش کر دیتے ہیں تو داڑھی رکھنے میں کیا مشکل ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو داڑھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی جس کے اور تیسرا عمل نظر کی حفاظت کر لیں بخاری شریف میں آتا ہے زنا العین نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی جو آنکھوں کا زنا کرے گا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا توبہ کر لے ارادہ کر لے ایک شخص نے کہا حضرت حسینوں نے ناک میں دم کر دیا ہے حضرت فارا نے فرمایا جواب بھی رومانٹک ہی دیتے تھے جب جیسا سوال ہوگا ویسی جواب تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی بھائی ایک نے لکھا حضرت ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے میرے شیخ نے فرمایا ماحول بھی پڑھو لاہور ایک نے لکھا حضرت اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے سارے لوگ ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں ہاں حضرت مولانا نے فرمایا خود تو پھٹ سکتا ہے خود تو عمل کرے ابھی میرے شیخ عجیب بات فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیا دولت تھی یہ 22 لاکھ مربع میل انہوں نے فتح کیا اور حکومت کی وہ سنت اتباع سنت کی دولت تھی سنت و شریعت پہ چلنے کی دولت تھی ہم بھی کوشش تو کر سکتے ہیں کم از کم دل میں ندامت تو ہو کہ ہائے میری نماز چھوٹ گئی ہائے جماعت نکل گئی ہائے میں نے جھوٹ بول دیا مسلمان اور جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بنانے کا آج کیا استغفر اللہ ٹوپی پہنانا جھوٹ بولنے کو ٹوپی پہنا ٹوپی مصالحین کی نشانی ہے وہ ٹوپی پہنانا بولنا ہے اس کو رشوت لے رہے ہیں کنڈا ڈال کے بجلی اے سی چلانا ضروری ہے کیا بغیر اے سی کے رہے ہیں ایئر کولر خرید لیں سستا ملتا ہے پانی ڈالتے رہے ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی کنڈے پہ ڈال کے اے سی چلا رہے ہیں کتنا گناہ کبیرہ ہے اور وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا باتیں بہت ساری ہیں بھائی یہ سب چیزیں وہی یہ آتی ہیں سچوں کی صحبتوں سے مشکل ہوتا ہے دین پہ چلنا اکیلے کیسے چل رہے ہیں ہم لوگ کوئی مشورہ ہی نہیں کسی کو بتایا ہوا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ضرور کوئی بات ہے مجھے اتنی ضرورت تیسرا شیخ اللہ کا شکر اب کیا ہے میں نے حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب درنگاتم عالیہ میں تیسرے شیخ ہیں اس سے پہلے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اس سے پہلے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ابھی بھی خط لکھنا مشورہ کرنا اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جو بغیر شیخ کے رہ رہے ہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیا مکان بنانے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہمارے بالکل 100% ہم لوگ دین پہ چل رہے ہیں تو پھر مشورہ کریں جب اس میں فضائل اعمال میں لکھ دیا ہمارے شیخ الحدیث ہمارے ہی ہیں وہ بھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کہ شیخ کو تلاش کرنے میں کوشش کر اور کون ہے شیخ جو اتباع سننا تو شریعت کرتا ہے یہ عورتوں سے بے پردہ گھوم رہے ہیں خانقاہیں بنا کے مراقبوں میں مراقبے کرا رہے ہیں اور جو ذکر کرا رہے ہیں مگر نہ نماز ہے بولتے ہیں ہم نماز حرم میں پڑھتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں حرم میں کھجور کھا لو پھر مریدوں کی کیوں دیگے اڑاتے ہو بس آپ دعا کر لیتے ہیں جزاک اللہ 7:15 ہو گئے ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان بہت چلاک ہیں جان مجھ کے 7:10 کا ٹائم دیا تھا کہ پتا ہے کہ بریک لگاتے لگاتے 15 ہو جائیں گے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے یہاں آنا قبول فرما لیں آپ ہی نے تو فرمایا استغفر ربکم مجھ سے معافی مانگو میں پالنے والا ہوں معاف کر دوں گا انہ گانا غفارا بہت بخشنے والا ہوں اے اللہ میں بھی اور ہم سب معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہم نے اللہ والوں سے جڑنے کے بعد تبلیغ میں جڑنے کے بعد مدرسے میں جڑنے کے بعد مسجد بھی آئے بیانات سننے کے بعد بھی سنت کے خلاف چل رہے ہیں یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے ہم معاف فرما دے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے فکر آخرت نصیب فرما دے مرنے سے پہلے ایسا بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ سنت و شریعت کی اتباع نصیب فرما دیجیے اپنا پیار نصیب فرما دیجیے اچھے اخلاق نصیب فرما جب غصہ آئے تو پی جانے کی توفیق عطا فرما اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں یا خود ہٹ جائیں اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں وضو کر لیں ٹھنڈا پانی پی لیں اے اللہ ہمیں غصے کو پینے والا بنا دے معاف کرنے والا بنا بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے ماں باپ سے اف بھی نہ کریں کندھے جھکا کے بات کریں توفیق عطا فرما جن کے والدین چلے گئے یا اللہ ان کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما مالی صدقہ یا پڑھ کے کچھ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیں ہماری اولاد ہمارے گھر والوں کو بیوی بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دیں اے اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب وہ بھی سفر پہ اس وقت نکلے ہوئے ہیں یا اللہ قطر اور دبئی کے اس سفر کو قبول فرما کروڑوں جانے عطا فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائیے ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی جو مبارک محنت ہو رہی ہے جگہ جگہ جہاں بھی جاتے ہیں تبلیغی بھائی ملتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تبلیغی مراکز جہاں بھی جاتے ہیں مدارس والے اے اللہ ایسے پیارے لوگ ہیں اے اللہ ہمیں ان مدارس اور مساجد اور تبلیغی دوستوں تبلیغی بھائیوں اور تبلیغی مراکز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما اور اللہ والوں کی ادب نصیب فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے علماء صلحاء کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما مدارس مساجد کی حفاظت فرما ہر مسلمان کی حفاظت فرما سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دے ہمیں سنتوں میں چلنے والا بنا دے اے اللہ ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا بنا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہماری نس نس میں اتار دیجئے کہ ان کی عشق کی وجہ سے سنتوں میں چلنا آسان ہو جائے فجر کی نماز میں جو کوتاہی کرتے ہیں معاف فرما دے اور نماز میں الارم لگا کے فکر سے سونے کی توفیق عطا فرما جماعت سے نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ علی نبی امی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے شیخ کی کتابیں لے کر آیا ہوں مفت میں تقسیم ہوں گی لے لیجیے آپ ذرا سے جزاک اللہ لائیں